mg Dadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo prokuratury w związku z wyjazdem funkcjonariuszy CBA do Wiednia. Sprawa jest badana pod kątem przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawnych. Zwiększone dostawy broni dla Ukrainy są już w drodze, mówił o tym szef NATO, odwiedzając Kijów. Władze Okęcia pokazały plany rozbudowy lotniska. Ma być w stanie obsłużyć 30 milionów pasażerów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wyjazdu byłych funkcjonariuszy CBA do Wiednia, poinformowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie. Będziemy dalej monitorować to postępowanie, napisała na platformie X. Do wpisu dołączyła zdjęcie pierwszej strony pisma z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo toczy się dwutorowo. Pierwszy wątek to przekroczenie uprawnień przez byłych funkcjonariuszy CBA poprzez zorganizowanie pod pozorem wyjazdu służbowego prywatnego pobytu w Wiedniu, a następnie opłacenia go z funduszu CBA. Drugi to kwestia dotycząca poświadczenia nieprawdy przez byłych funkcjonariuszy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o dokumentację wytworzoną dla potwierdzenia przebiegu pobytu w Wiedniu i mającą znaczenie prawne co najmniej dla sposobu jego opłacenia. Jens Stoltenberg zapowiedział, że zwiększone dostawy broni dla Ukrainy są już w drodze. Sekretarz generalny NATO przebywa w Kijowie. Spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Paweł Buszko. Jens Stoltenberg zaznaczył, że przerwy w zachodniej pomocy wojskowej poważnie odbiły się na sytuacji na froncie. To się zmieni, bo jak mówił, USA zatwierdziły duży pakiet pomocy. Wsparcie obiecali też Brytyjczycy. Rosjanie dominowali od miesięcy nad Ukrainą pod względem amunicji. Nie jest jednak za późno, aby Ukraina zwyciężyła. Dalsze wsparcie jest już w drodze. Rosjanie nacierają, a Ukraina czeka na dostawy, bo to one mogą ustabilizować front, zaznaczył z kolei prezydent Zełenski. Artyleria 155 kalibru, broń dalekosiężna i systemy Patriot to uzbrojenie, które mają nasi partnerzy i które powinno pracować tu na Ukrainie w celu zniszczenia rosyjskich terrorystycznych ambicji. Podczas wspólnej konferencji Wołodymyr Zełenski usłyszał też od Jensa Stoltenberga zapewnienie, że miejsce Ukrainy jest w NATO i zostanie ona członkiem sojuszu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zakłócenia sygnału GPS w przestrzeni powietrznej Estonii to celowy atak hybrydowy ze strony Rosji. To słowa estońskiego ministra spraw zagranicznych, który odniósł się do incydentu związanego z dwoma samolotami. Chodzi o fińskie maszyny, które w czwartek i piątek z powodu zakłóceń sygnału GPS nie mogły wylądować w estońskim mieście Tartu. Rosja doskonale wie, że zakłócenia są bardzo niebezpieczne dla naszego ruchu lotniczego. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu, powiedział szef estońskiej dyplomacji. Zaznaczył, że Moskwa wpływa na urządzenia GPS w całym regionie. Dodał, że zamierza aktywnie podnosić te kwestie na szczeblu Unii Europejskiej i NATO. Nawet do 30 milionów pasażerów będzie mogło zostać obsłużonych na lotnisku Chopina w Warszawie po jego modernizacji. Władze portu przedstawiły projekty i plan prac. Decyzja o rozbudowie zbiega się z obchodami 90. rocznicy istnienia lotniska. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek powiedział, że rozbudowa jest konieczna. Zarzucił poprzedniej władzy zaniechanie inwestycji. Niestety dzisiaj musimy się mierzyć z zaniechaniami naszych poprzedników. Gdyby w 2019 roku nie podjęto, moim zdaniem całkowicie bez żadnych podstaw, decyzji o zatrzymaniu modernizacji tego lotniska, to dzisiaj mielibyśmy gotową przepustowość na 27-26 milionów pasażerów. Do 2026 roku będą się odbywać prace projektowe i przygotowawcze. Zasadnicze roboty budowlane potrwają 3 lata. Lotnisko na Okęciu zostało otwarte w maju 1934 roku. Pierwszy rejs obsłużył samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który poleciał do Berlina. Dzisiaj port lotniczy może obsłużyć około 20 milionów podróżnych. To będzie jedna z najcieplejszych majówek w historii pomiarów, zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura wzrośnie do 27 stopni. Podobnie będzie w kolejnych dniach. O tych najcieplejszych, ale także o najzimniejszych majówkach w materiale Marty Szulborskiej.

Ale to nie do końca jest zespół, dlatego że za tą nazwą ukrywa się, właściwie nie tyle ukrywa, ile posługuje się nią Sara Abring. Szwedzka artystka, która nadała swojemu projektowi nazwę hiszpańską, a śpiewa oczywiście, jak to bywa w większości przypadków, skandynawskich po szwedzku, czy skandynawskich, no szwedzkich powiedzmy skandynawskich. El Perro del Mar, pierwsza płyta po 8-letniej przerwie Sary Abring, i ci z Państwa, którzy pamiętają tę artystkę i grupę El Perro del Mar sprzed lat kilku, czy kilkunastu, mogą być zaskoczeni, dlatego że to już nie są piosenki pop, to nadal jest pop, ale no, odrobinę bardziej wyrafinowany i nastrojowy. El Perro del Mar, Please Stay Anonymous Version, można było dosłuchać się w tym kompozycji Berta Bacharacha sprzed lat. Do El Perro del Mar jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz zmienimy klimat. Przeniesiemy się do Francji, skąd pochodzi duet Justice. Na ich najnowszej płycie, wydanej również po 8-letniej przerwie, tak jak w przypadku El Perro del Mar, są goście i za chwilę jednego z tych gości usłyszymy. Justice z albumu Hyperdrama. One Night, All Night. To był duet Justice z Francji z Kevinem Parkerem, czyli Tame Impala z Australii. One Night, All Night, a wcześniej Incognito. A teraz belgijski artysta, który debiutował płytą długogrającą w marcu, Bolis Popul. Ma korzenie oczywiście przede wszystkim belgijskie, ale po matce również chińskie. Spicy Crab i Mataway Road. Thank you. Boris Popul zna i ceni twórczość Ryuichi Sakamoto. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z debiutanckiego albumu Borisa Popula, Spicy Crab i Matai Way Road. Teraz jedyna płyta, która pojawiła się w roku ubiegłym ze wszystkich dzisiaj prezentowanych i też jedyna spoza Europy. Timber Tambor, czyli Taylor Kirk. Już tylko solo, ale nadal pod szyldem Timber Tambor. Tytuł płyty Love Age. Let me tell you what we've got. Several giant parking lots, Motor City with a mall, and a crumbling city hall. Every smile is a scowl, conversations ending in rows, and the racial epithets, in the homophobic threats. When you and I meet here at Gimps, jocks and motorcycle pimps, with the brothels and the traps, at the motor motel shacks, every bungalow is brown, everybody doing down, that's the neighbor's house on fire, an amphetamine empire. History of disappearance on Mystery Street. From the beyond was a house of crystal on Mystery Street. It was well known in the national papers where the local folks they had turned to vapor on Mystery Street. Jak się okazuje, klimaty wodewilowo-kabaretowe również nie są obce Taylorowi Kirkowi. Timber Tambers, płyty Love Age, Holy Motors i Mystery Street. Teraz pora na nowości polskie. Najpierw Szum. Kaśka Sochacka promuje album, który ma się ukazać na jesieni. Drugi album tej artystki. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te.

To nie była zagadka, a prędzej niespodzianka, bowiem zespół Santa Barbara tworzą Łukasz, Nikodem i Szczepan Pospieszalscy. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Na zakończenie raz jeszcze El Perro del Mar. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze.